niet, maar dat is mijn interpretatie. En het was gewoon genieten van Wawrinka in die tweede set. Ging gelijk op en uiteindelijk pakt hij dus de tiebreak van Raonic, die toch altijd moet leunen op zijn opslag. Maar toch ook qua tennis redelijk voor de dag kwam, maar in de rally uiteindelijk natuurlijk toch werd weggeschaakt af en toe door Wawrinka, die kon scoren met zijn backhand. Mooie wedstrijd, Wawrinka dus in de kwartfinale. En dan gaat hij spelen tegen de winnaar van Thomas Berdig en Shapovalov. De talentvolle Canadees van 19 jaar. En als we dan toch een beetje naar morgen gaan kijken, dan kijken we natuurlijk toch ook uit naar Jo Wilfried Tsonga, de Fransman. Die vandaag won van Fabiano de Italiaan. En Tsonga, tijd geblesseerd geweest, Montpellier gewonnen dit jaar, is weer terug. En die gaat spelen tegen Talon Griekspoor. Onze Nederlandse hoop Griekspoor die hier gisteravond laat won van Gashanov. De nummer 11 van de wereld in 3 sets. En ja, Griekspoor, ik geef hem wel kans. Je weet maar nooit. Het is een jongen die de wedstrijden goed kan lezen. Die een strijdplan zal klaar hebben. Alles wel goed doet. Dus daar kijk ik naar uit. Het is een middagwedstrijd morgen in Ahoy. Ja, vorig jaar stunt de Griekspoor nog door Wawrinka uit te schakelen. Dit jaar versloeg hij de nummer 2 van de plaatsingslijst. Laten we even naar hem luisteren. Karin Shashanov was dat. Hoe komt het toch dat jij hier zo goed speelt? Ja, geen idee. Ik geniet denk ik van een vol Ahoy gevuld met publiek voor het eigen land. Ja, dat is heel mooi dat ik dat mee mag maken. En dan nog die wedstrijd winnen ook, dat is heel speciaal. Welke is mooier geweest, die van gisteren of tegen Wawrinka vorig jaar? Toch die van gisteren, denk ik. Wawrinka was niet 100% vorig jaar, die had wat last van zijn knie. Deze jongen was fit, speelde misschien niet zijn beste wedstrijd. Gashanov speelde misschien niet zijn beste wedstrijd. Daarentegen speelde ik goed. Ik denk dat ik het tactisch heel goed heb gedaan. En heel tevreden met mijn eigen niveau. Hoe kijk je nu naar die wedstrijd van morgenmiddag, hè, tegen Tsonga, middagpartij? Hoe ga je daar die wedstrijd in? Nou, hetzelfde als elke andere wedstrijd. Proberen mijn eigen ding te doen. Niet vergeten te genieten van die wedstrijd. Weer een hele mooie wedstrijd. Hele mooie uitdaging. Ik hoop dat er veel publiek komt kijken. Dus ja, ik hoop dat me dat wat energie kan geven. En wie weet zit er weer een mooie stunt in. Hoe belangrijk zijn je broers voor jou? Want die zijn er morgenmiddag weer, denk ik, hè? Alle afspraken worden afgezegd, toch? Ja, die nemen vrij van werk. Nou ja, die zijn er weer. Die zijn heel belangrijk voor mij. Die hebben heel veel voor mij betekend voorheen. Ik heb altijd met hun kunnen trainen. Ik trainde altijd met betere jongens. Ik kom met hun reizen. Dus ik ben hun heel dankbaar. Nu won je vorig jaar hier van Wawrinka. Zegt iedereen, die Griekspoor, die gaat het maken. Nu moet hij doorstomen. Niet helemaal gelukt. Nu win je van Gashanov gisteren, zeggen we weer. Griekspoor, nu gaat hij komen richting top 100. Hoe kijk je er nu tegenaan? Misschien leg ik wat druk op mezelf. Maar dat is uiteindelijk het doel om top 100 te halen. Vorig jaar heel veel blessures gehad. Niet kunnen spelen wat ik wou spelen. Ik hoop dit jaar fit te blijven. Veel toernooien kunnen spelen en die stap te maken. Als jij van jezelf mocht zeggen wat jouw unieke talent is op de baan, wat zou je dan zeggen? Moeilijk. Ik denk dat ik het vrij goed kan lezen en vrij snel kan schakelen. Ik denk tactisch dat ik sterk. Tactisch veel kan wisselen. Ik denk dat ik veel opties heb. Ik kan aanvallend spelen. Ik kan goed lopen. Ik heb veel opties. Maakt het soms ook heel moeilijk. Maar zoals gisteren kon ik schakelen en dat heeft me uiteindelijk een overwinning opgeleverd. Wat mis jij nog in je spel, vind je zelf? Constant uit. Week in, week uit. Dit niveau proberen te halen. Dat is hetgene waar ik aan werk, waar ik naartoe wil. Om elke dag proberen dit niveau te halen. Even naar die wedstrijd van morgen tegen Tsonga. Visualiseer eens. Hoe zie je het voor je? Wat wordt de uitslag? ik hoop een lange 3-setter met uiteindelijk een winst. Vol Ahoy. Zeker weten. Het zou heel mooi zijn als het publiek erachter gaat staan. Ja, morgenmiddag dus tegen Tsonga. We horen het geluid al in de arena. Jeroen Elshoff en Frank Wielaert daar vanzelfsprekend nog steeds aanwezig. Vlak voordat zo de tweede helft begint. We hebben in de rust ongeveer 184 herhalingen van dat ene moment voorbij zien komen. Jullie ongetwijfeld ook. Als neutrale kijker, dan moet je toch toegeven dat het eigenlijk wel een terechte afgekeurde goal is? Of zijn jullie andere mening toegedaan? Ik heb inmiddels 36.000 appjes van Ajax-fans, maar ook van niet-Ajax-fans. En van collega's en van vrienden en van andere mensen ook tweets gezien op internet. Heel moeilijk voor mensen om dat toe te geven, kan ik je zeggen. Ja, Ajax-fans snap ik dat wel, ja. Ja, maar ik zie ook internationale journalisten die weer over de VAR beginnen. En het schiet zijn doel voorbij, las ik ook nog. Willem Vissers van de Volkskrant tweette dat. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik zit op de lijn dat als het een millimeter buiten spel is en software ziet dat. En daarvoor hebben die software nu eenmaal toch aangeschaft als UEFA zijnde. En je ziet dat die meedoet aan het spel. Daar kan je dan de discussie over beginnen. Hè? Doet Tadic mee aan het spel? Nou, ik denk ja, want Courtois springt tegen hem op. Dus Tadic hoeft niet zelf helemaal mee te doen. Maar doordat hij daar staat, heeft Courtois last van hem. Denk ik, ja, ik snap het wel dat je hem afkeurt. Ja, en wat je ziet hem ook een stapje naar links doen. Want hij ziet die keeper natuurlijk al komen. En nog een opmerking, ik weet niet of je het daarmee eens bent. De discussie over die VAR beslist dat niet, hè? Die VAR geeft een advies. Die zegt, ga nog eens even kijken, want kijk eens daar en daarna. Dat is natuurlijk wel iets wat we niet zo heel vaak zien bij buitenspelsituaties. Ook niet in de Eredivisie. Meestal is het duidelijk, hè? Is er iets buitenspel, ja of nee? Dan geef je dat door. Ja. Nu is het een interpretatiemoment, dus zegt hij tegen die scheidsrechter, kom zelf maar eens kijken, want ik... En hij laat hem ook alleen maar kijken omdat hij van mening is dat hij toch wel eens afgekeurd zou kunnen worden. Ja, ja, dit is ook nu in de Champions League het nieuwe voetbal. En dan krijg je dus dit soort momenten. En dat is voor velen nog altijd even slikken. Ja, Frank, wat vind jij? Ik sluit me volledig aan bij wat jij zegt. En ik heb daar helemaal niets aan toe te voegen. Dat is ook voor het eerst. Het is, nee, maar sommige dingen maken het daar helemaal zo eerlijk. Ik heb niks anders van gemaakt. Voor het eerst, de VAR nu even. Jullie zijn het eens. Sommige dingen kunnen het nou eenmaal zo eenvoudig maken. Eerlijk is eerlijk en dat is het. Ze zien waar de VAR maakt veel vijanden. Maar Frank en ik worden er dikke vrienden door. Ja. Overigens 1-0 geworden voor Tottenham tegen Borussia Dortmund. Wil ik ook nog even zeggen. Zojuist. Ja. Kort naar rust. Ja. Maar dit terzijde. Tweede helft op punt van beginnen zo te horen aan de muziek, hè? Ja, ik denk overigens dat het laatste woord er nog niet over gezegd is, hoor, over dat moment. De laatste 3000 woorden denk ik ook nog niet. De VAR is in de Champions League gearriveerd. Dus staat het hier nog 0-0. Een zinderende eerste helft hebben we achter de rug. En de tweede is nu 10 seconden oud. Ja, de bal richting Vinicius van Real Madrid. Dan naar Modric. Modric tussen drie Ajax-ieden in. Van de Beek maakt het te moeilijk. Maar Modric heeft nog steeds de bal. Combineert met Kroos. En daarna met Reguilón. Reguilón heeft dan de ruimte en de tijd om iets te bedenken. Maar schiet de bal zo in de voeten van Schöne. Schöne pikt op. Ziyech neemt de bal aan. Modric zo met een gestrekt been. En dan gaat de ingooi naar Real Madrid. Dit was gewoon een gestrekt been van de Kroaat. Maar dat zien we gemakshalve even over het hoofd. Hij was wat laat met het inzetten van zijn tackle. Maar gaat wel vol erin. Skomina laat het lopen. Nog even één keer naar de herhaling kijken of ik niet een klein beetje overdrijf. Misschien een heel klein beetje overdreven. Maar de ingooi is inmiddels genomen. De bal helemaal aan de andere kant van het veld. Ja, dat is lekker, hè, bij deze wedstrijd. Je kan niet lang stilstaan bij de momenten die je misschien wel of niet verkeerd ziet. Ook niet als commentator, maar ook niet als fan. Want het gaat snel weer door. Dat is wel prettig voor zo'n wedstrijd in de zesde versnelling. U ziet het niet, maar ik voel het wel. Frank geeft me nu een tikje op mijn achterhoofd. En die verdien ik ook. Zo is dat. Als Ten Hag kijkt op zijn Ten Hags de wenkbrauwen. Bijna tot over die ogen heen. Bedrukt, bezorgd. Maar waarom eigenlijk? Want wat heeft Ajax het goed gedaan? En wat is het dan wel jammer? Dus dat die goal niet gevallen is. Hij viel wel, maar werd afgekeurd door de scheidsrechter via de VAR. Als Ajax nu moet zorgen dat het weer in hetzelfde ritme komt. En wat heel belangrijk is. Natuurlijk is het belangrijk om eventueel op voorsprong te komen. Wat ook belangrijk is, is geen doelpunt tegen. Want dan is een doelpunt in Bernabeu natuurlijk eventueel goud waard. Nu Ajax aan de bal. De linkerkant van het veld met Tadic. Tadic gaat buitenom. Tadic kapt en draait een beetje. Wil hem voorzetten, maar geeft hem af. Ziyech staat erbij. Maar voor het doel is de bezetting nog niet enorm. Daar komt Schöne nu ook bij de eerste paal. Die gaat hem terug. Dat is prachtig bedacht. En Masraoui die krijgt hem dan nog over de achterlijn. Prachtig hakballetje in de lucht van Lasse Schöne. Maar net niet tot bij Donny van de Beek. Als dat was gelukt, maar ja, al stelt niet, had hij oog in oog gestaan met Courtois. Niet dat dat alles zegt, want dat gebeurde één keer eerder in de eerste helft. Ziyech, maar die vond de doelman op zijn pad. We kunnen niet lang stilstaan bij momenten, ook nu niet. Want Ajax is alweer onderweg en Ajax heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Ik heb me er net afgevraagd in de rust. Zou die van Real Madrid nu in de rust tegen elkaar gezegd hebben? Zo, die gasten zijn eigenlijk best goed. Ja. Daar hadden we misschien een klein beetje rekening mee moeten houden. In het begin van deze wedstrijd. 2,5 minuut zijn we bezig in de tweede helft. Het staat 0-0. Ingooi via Ziyech. En Tadic komt even naar de overkant om hem daar te helpen weg te komen. Masraoui dan in de problemen gebracht door Kroos en Vinicius. Legt die bal terug in de richting van zijn keeper. Maar het is veel te kort. Blinte maakte de rest van de afstand goed met de bal. Door er achteraan te lopen. De rest van Real Madrid gelooft er overigens niet in. Dus Blind kan sprinten. Want hij wil. Er is niemand die hem achtervolgt. Wel Onana die meteen inlevert bij Ramos. En dan mistrapt. En Tadic zegt dan, ik deed niks. Ja, dat dacht hij een paar minuten geleden ook vlak voor de rust dat hij niks deed en dat het goed genoeg was voor een doelpunt. Nu krijgt hij een vrije trap tegen na een overtreding op Ramos. De bal naar de rechterkant gespeeld richting Carvajal. Carvajal tikt hem op Bale. Bale die raakt hem kwijt, maar is dan toch weer sterker dan Neres. Ajax probeert druk te zetten op de bal. En Ajax probeert zo door te gaan waar het gebleven was in de eerste helft. Eigenlijk tot die afgekeurde goal toen het Real Madrid bij de strot greep. En Real Madrid ook eigenlijk zo nu nog wel wegspeelde. Want Ajax, 0-0 tegen Real Madrid, is natuurlijk al hartstikke goed. Maar Ajax is ook echt beter geweest in de eerste helft. Alleen, je blijft het gevoel hebben dat ergens Real Madrid er nog wel een keer uitkomt. En dat er ergens nog wel een keer een grote kans komt. Want dat hebben dit soort ploegen nou eenmaal. En zeker Real Madrid. Het raakt nooit heel snel in de war. Maar Real Madrid heeft het wel heel ernstig moeilijk vanavond in de Johan Cruijff Arena. Het staat in de 49ste minuut 0-0. Met Carvajal, die tegen Bill eigenlijk tot twee keer toe, tot drie keer toe misschien wel zegt... ga nou, dan gaat hij uiteindelijk. Is hij sneller dan Tagliafico, maar is zijn voorzet niet goed. Mazraoui pikt op. Vinicius een beetje laconiek naar voren toe gelopen. En daarmee levert Real Madrid toch op een gevaarlijk moment de bal weer in. Carvajal nu in duel met Neres. Dankzij het duel met Neres van de Beek daarna in balbezit. Nu Neres met een hakballetje probeert langs Casemiro te komen. Dat lukt niet. De twee Brazilianen met elkaar in duel. Het is de Ajax City die als laatste de bal raakt als hij over de zijlijn gaat... Mag Real Madrid gaan gooien op de helft van Ajax. En dat doet Carvajal een metertje of 10 over de middenlijn aan de rechterkant van het veld richting Modric. Dan gaat de bal naar achteren naar Nacho en gaat Real Madrid proberen op te bouwen. Maar Ramos wordt er weer onder druk gezet door Ziyech. Kroos betreedt de veldhelft van Ajax en geeft hem mee aan Reguilón die veel opstoomt en een goede voorzet in huis heeft. Onana steekt zijn handen uit en als hij die handen naar beneden haalt dan vindt hij daar de bal in. Plukt hem dus uit de lucht en doet dat goed. En probeert alleen op een merkwaardige manier het spel te hervatten met een rare ingooi van de Beek raakt hem daar kwijt. Niet goed wat Onana daar doet. En nu zorgen dat je deze situatie overleeft. Bale geeft hem af. Modric. Ajax ineens onder druk doordat Onana heel zwak de bal terugbrengt in het spel. En nu moet Ajax zorgen dat het daarvan van herstelt. Kroos heeft hem halverwege de helft van Ajax. Vergeet niet, de eerste helft die Ajax heeft gespeeld heeft ook bakken met energie gekost. Veel meer energie dan Real Madrid. En dat ga je ergens, misschien nu nog niet, maar straks in de tweede helft wel merken. Als de combinatie van Real goed is. Benzema en Onana, dat is wel een goede redding. Ja, daar is dan Real Madrid en daar is voor het eerst Karim Benzema die een bal die teruggelegd wordt van achteruit ineens neemt. En Onana met een goede reflex. En zo heeft het even geduurd. Maar het begon allemaal met zijn zwakke ingooi. Het hakje van Modric. Het terugleggen is uitstekend. En Benzema ramt hem op het doel in de handen van Onana. Goede kans Real. Misschien wel de grootste tot nu toe voor Real in deze wedstrijd. Ja, weer slordig achterin. De combinatie tussen de Jong en Blind meteen erachteraan. Dat moet dan hersteld worden. Bal net buiten gespeeld uiteindelijk. En dus kan Real Madrid opnieuw gaan ingooien. Blijft het nog op de helft van Ajax. Nu is het aan de Amsterdammers om moeizaam van de eigen helft af te komen. Gedurende een langere periode. Casemiro aangegooid vanaf de rechterkant van het veld. En Ramos in de middencirkel verplaatst het spel naar links. Naar Reguilón. Reguilón die ziet Vinicius wijzen richting de hoekvlag. Maar daar gaat de bal niet naartoe. De bal gaat naar Kroos. En dan via Benzema die daar slordig speelt. Zo in de voeten van Ziyech. En oh, goede actie weer van Schöne. En dan gaat Neres diep. Neres gaat diep. Neres is eens eentje door. Carvajal in achtervolging. Maar die bal moet met rechts ingeschoten worden. Niet met links. En weer Courtois met een prachtige redding. 52e minuut. Nu hebben ze allebei een grote kans gehad. Eerst Benzema. Deze was weer groter voor Ajax dan die van Benzema zojuist. En nu Neres. Hij moest met rechts. Hij had geen andere keus. Hij schiet op de vuisten van Courtois. Wel krijgt Ajax een hoekschop. Ja, het moet gek lopen. Frank wil het op 5 maart. Maar goed, we moeten nog even vanavond. 5 maart, return. Want het is een beetje uit elkaar getrokken deze ronde in de Champions League. De return in Bernabeu. Als dat niet ook een geweldige wedstrijd gaat worden. Als het hier spannend blijft. Dan moesten we daar ook allemaal maar eens voor gaan zitten. Maar eerst deze wedstrijd nog maar eens even. Met de hoekschop van Schöne. We zitten in de 53ste minuut. Zwakke hoekschop. En dus neemt Real even over via Vinicius. Maar Ajax werkt hard. En Ajax heeft hem terug. En Ajax krijgt hem via Schöne. Die hem moet doortikken. Maar Vinicius doet dan zijn verdedigende werk weer. En dolt dan Schöne. Die wil een overtreding maken. Maar dat gaat niet. Dan komt hij bij Kroos. Kroos. En dan komt die overtreding van Ziyech. En dat wordt de eerste gele kaart van de wedstrijd. Op Bale. Bale ligt daar. En Ziyech die... moet ik zeggen, bleef niet de beste avond in Champions League op zich. Werkt wel hard, maar is soms toch wel wat aan de late kant. Als hij zijn verdedigende werk moet uitvoeren. En maakt nu een overtreding. En dat er hard wordt geknokt om het balbezit. En dat dit geel is, daar hoeven we niet over te discussiëren. Want dat is het. Bale ligt daar. Staat alweer op. En het is Nou, pas de eerste gele kaart. Dat zegt ook iets over deze wedstrijd. Zesde versnelling. Veel kleine overtredingen. Veel verre duels. En nu dus geel. De eerste echt stevige overtreding is dit. Op die ene hiervoor dan. Kort naar rust van Schöne na. Ja, ik denk dat deze overtreding van Ziyech is hard en geel waard. Maar wel goed. Want Ajax stond wel even uit positie. En Real Madrid was hard op weg om diepte te gaan maken. Via deze aanval en via Bale. Maar dat kon dus nu even niet. Door die overtreding van Ziyech. Hij is een van de Ajax-zieden die hem kan hebben. De hele achterhoede staat op scherp. En Donny van de Beek. Dus dat is toch een half elftal dat in de problemen zou kunnen komen als het gaat om de return. Dus de hele achterhoede moet opletten als het gaat om overtredingen maken. Tot nu toe is dat allemaal nog niet heel erg nodig geweest. Frenkie de Jong in combinatie met Ziyech. Bal door in de richting van Schöne. Schöne wilde de Jong aanspelen, maar die had het niet helemaal in de gaten. Thadis daarachter probeert er nog wat van te maken, maar komt er niet aan toe. Want Ramos levert weer in bij de Jong. Ziyech dan aangespeeld. Die krijgt even wat tijd en ruimte om iets te bedenken. Legt die bal neer voor Thadis. Goeie omhaal. Ja, het is Ramos. Hij doet dingen dat je soms denkt, jongen, waarom doe je dat? Maar dit doet hij prachtig. Even uitverdedigen met een omhaal. De aanvoerder van Real Madrid. Het is een klasbak van je welste. Je kunt er een spuughekel aan hebben aan die man. Maar hij kan fantastisch voetballen en verdedigen. En Real Madrid intussen weer in de aanval over de rechterkant van het veld via Carvajal. Heerlijke voetbalavond in de Johan Cruijff Arena. 55ste minuut als Bale er vandoor gaat. En Onana eerder bij de bal is. Bale springt over hem heen. Onana heeft de bal. Rot hem snel uit. En Ajax gaat alweer beginnen aan een nieuwe aanval. Met Frenkie de Jong, bondscoach op de tribune. Die zal ook blij zijn dat die spelers als Blind, als Frenkie de Jong... En als Donny van der Beek zo goed ziet spelen na zo'n moeilijke fase. Van der Beek die nu niet slecht, die nu goed aanneemt. Slecht dus, dat wil ik zeggen. En daardoor de bal kwijt is, wel doorjaagd op Ramos. Ramos, welke kant gaat hij op? Gewoon door het midden. Maar wel op maat voor Kroos. Zo verdedigt Real rustig uit. En waarom zeg ik dan Koeman die dat blij mee zal zijn? Omdat er een belangrijke fase aankomt voor Oranje natuurlijk. En Koeman zal ook wel even hebben gedacht na Heracles Ajax. Van wat is er met... Die mannen van mij aan de hand waarmee ik de Nations League finale heb bereikt. Blind dus en de Jong. Blind die er nu weer tussen zit. Ajax jaagt en doet dat goed. Zet Real weer onder druk. En dus volgt er een lange bal op Vinicius Junior. Die ander die we nog niet hadden genoemd was De Ligt. Die speelt al de hele avond goed, maar dat doet heel Ajax. 55 minuten onderweg. Nou, ik kan het blijven zeggen. Heerlijke pot. Komt zometeen een wissel aan. Lucas Vazquez. Het publiek laat zich nog een keer horen. 0-0. Genoeg kansen gezien. Nog geen doelpunten. Ja, bal terug ingooien, teruggegooid in de richting van Ramos. Helemaal terug naar Courtois. Die staat wel buiten zijn strafschopgebied om het spel te verdelen naar de andere kant van het veld. Carvajal tegen de zijlijn aangeplakt. Een metertje of 10 voor de middenlijn. Nog wel op de helft van Real Madrid. Nacho dan voorzichtig onder druk gezet. Stiekem bijna door Tadic aan de achterkant. Maar hij krijgt de bal op tijd weg. Wel gewoon richting Blind. Oh, Blind met een terugspeelbal in richting van Onana. Die niet lekker aanneemt, maar ook niet onder druk staat. Dus gewoon rustig kan uitverdedigen via De Ligt. Benzema kwam daar wel in de buurt. Maar werd daar niet gevaarlijk of zo. De Ligt, Tagliafico aangespeeld aan de linkerkant van het veldbal. Even naar Blind. Zo laten ze Modric een beetje heen en weer rollen. Die moet nu weer achter de Jong aan. Kroos neemt het daar een beetje voor hem over. Ziyech dan, die even terugspeelt op Blind. Zo schuift Ajax langzaam op richting de middenlijn. En richting de helft van Real Madrid. Daar zijn ze nu beland met Neres aan de linkerkant van het veld. Neres haalt hem even onder de voet door. Tagliafico ver doorgeschoven. Schöne haalt hem op, levert hem in bij Frenkie de Jong. Zal over hem geschreven worden morgen in de Spaanse kranten. Bal tussendoor van Ziyech. Was bedoeld voor de lopende Donny van de Beek. Ziyech ziet veel, zoals hij altijd doet. Maar zijn passes komen wat dat betreft net niet lekker aan. Als het gaat om de steekbal die een keer goed moet vallen om iemand alleen voor de keeper te zetten. De enige die alleen voor de keeper stond, dat was Ziyech zelf in de eerste helft. En die had hij moeten maken, maar maakte hij niet door de goede redding van Courtois. Modric nu, die uitstekend wegdraait daar. En zo bijna af is van Tagliafico, totdat hij weer inhoudt. Dat was Schöne, die ook nog daar in de buurt is. En Schöne moet nu eigenlijk aan die kant nu verdedigen als Bale verkiest om de andere kant te bereiken. Vinicius Junior wil combineren met Kroos. Veel beweging. Ook bij Reguilón. Dat is de linksback die mee opgekomen is. Nu iedereen op de helft van Ajax. En diep ook op de helft van Ajax. Met een bal van Nacho in de breedte. Die ook op maat is. Nu gaat de bal even rond bij Real Madrid. Dat veel mensen voor de goal heeft. Benzema. Bale maar nog niet die voorwaartse indruk maakt om daar te komen. Kroos weer zo'n paas aan de zijkant. Komt een keer een voorzet hoor. Dat kan toch eigenlijk niet anders. Modric ook weer naar binnen. Het duurt lang deze aanval. Want het zijn meestal de meest dreigende aanvallen die je kan hebben. Als Benzema uiteindelijk inlevert. Maar Kroos dan weer overneemt. En Modric ertussen zit. Modric terug naar Kroos. Tja, komt geen einde aan, Frank, in deze aanval van Real. Misschien als jij het woord krijgt. Ja, dat dat dan helpt, ja. Einde aanval. Ik heb net wat gezegd, inderdaad. Ja. Skobina geeft meteen een vrije trap aan Mazraoui. En ja, Mazraoui, een van de Ajax-spelers die vanavond echt bijna onherkenbaar goed speelt als je het afzet tegen de afgelopen weken. Maar wel licht aangetikt is en niet voor niets dus een vrije trap meekrijgt. Aangetikt door Vinicius Junior. Bal achteruit, vrije trap genomen richting De Ligt. De Ligt even naar Onana. Krijgt de bal weer terug van Onana, de aanvoerder van Ajax. En dan kiezen voor Lang in de richting van Tadić. Tadić die daar opvallend veel duels wint, omdat die ballen allemaal keurig op de borst kunnen worden aangenomen. Dat doet de Servier uitstekend. Nu komt hij er niet bij. Dus kan Real Madrid overnemen via Ramos. Ramos die wijst naar Kroos. Kroos geeft de bal weer terug aan Ramos. Die wordt daar ingesloten. Kroos heeft het gezien. Komt ernaast om te helpen. En verlegt het spel dan naar de rechterkant van het veld. Naar Carvajal. Even terug naar Nacho. Nacho, Carvajal. Ramos vraagt alweer voor zijn eigen strafschopgebied. En wijst dan meteen een kant op. En legt de bal dan naar de andere kant. Naar Reguilón. Reguilón aan de zijlijn aan de linkerkant. Daar moet Ziyech dan weer komen ondersteunen. Voor de verdediging van Ajax. En dan wordt Modric gevonden. Ter hoogte van de middenstip zo'n beetje. De Jong in de achtervolging. Een mooi koppeltje. Modric en de Jong. Een jongen en een oude held. En eens kijken. Op dit geval een mooie paas van Modric. Levert het op. Vinicius is weg. Vinicius is weg. Trekt naar binnen. Vinicius kan schieten. Vinicius wacht met schieten. Vinicius legt breed. Benzema 1-0. En dat is klaar. 1-0 voor Real Madrid. Je ziet zo'n moment aankomen. Ze zijn langer in balbezit in deze fase van de wedstrijd. Minutenlang soms in balbezit. En dan komt er zo'n kans. Vinicius wacht lang. Je denkt te lang. En het is uiteindelijk niet zo. Want hij ziet, omdat hij zo lang wacht, ineens Benzema helemaal vrijstaan. En de Fransman in de vorm van zijn Real leven schiet de bal onberispelijk binnen. Buiten bereik van Onana. En na 59 minuten leidt Real in de Johan Cruijff Arena met 1-0 tegen Ajax. Ja, dan laat Mazraoui door één beweging, één voorbeweging zich toch even de kijk zetten door die Vinicius Junior. Ja, en die de weg is. En als hij weg is, is hij ook goed weg. En hij schiet hem trouwens wel aardig in, hoor. Benzema. Boem. En ja, we wisten het. Er zou natuurlijk altijd wel één of meer kansen komen voor Real in deze tweede helft. Daar is Real gewoon te goed voor. En dan is hier toch de klasse van dit elftal voor Karim Benzema. Die staat te lachen. Die staat te knuffelen en de felicitaties in ontvangst neemt. Het is gelijk reden voor Solari om te wisselen. Niet de goal, want deze wissel zat al aan te komen. Lucas Vazquez komt voor Gareth Bale. Ja, het is pijnlijk, deze goal. Want je wil natuurlijk de nul houden op het moment dat je zelf niet scoort. Dat uitdoelpunt is belangrijk. En nu, ja, nu moet Ajax aan de bak. Oh ja, dat moest het al. Maar nu moet Ajax echt van zich afbijten. Wil het niet met een nederlaag eindigen. Er is nog tijd genoeg. Nog een half uur, dat wel. En dus maar beginnen met jagen op Courtois. Ziyech heeft dat door. Ja, de bal meteen buitengeschoten door de Belgische doelman van Real Madrid. Halverwege de helft van de Spanjaarden mag Ajax gaan gooien. Tagliafico is degene die dat doet. Neres komt het balletje halen, maar is te dichtbij. Het duurt te lang voordat die ingooi komt ook. Dus moet hij weer weg. Via Blind gaat dan. Oh, oh, Blind levert heel makkelijk in. Benzema nog op de eigen helft. Oh. Is nog zo'n end weg. Die struikelt over zijn eigen benen, lijkt het wel haast. Dus kan De Ligt zo de bal overnemen. Als de Fransman zojuist nog zo prima scorend voor Real Madrid nu ineens met zijn snuffert in het gras ligt. En Ajax de bal overneemt met veel pijn en moeite die weer aanval levend houdt. En nu Neres. Neres met Casemiro bij zich in de buurt. De Jong. De Jong moet even kijken. Tussen drie man in. Verspeelt hij de bal uiteindelijk aan Casemiro. De Benzema aangespeeld. Benzema lijkt meteen wel haast 20, 30 meter verder naar achteren te spelen. Nu Real Madrid met 1-0 voorstaat. Want die Spanjaarden zullen denken 1-0 in een uitwedstrijd. Dat is prima. Want dan kunnen we het thuis in Bernabeu, in ons eigen Bernabeu, gewoon afmaken tegen deze ploeg. En weer gewoon verder in de Champions League. Zoals we dat eigenlijk van tevoren allemaal al gepland hadden. Zoals we dat heel graag willen. Dit kan Real natuurlijk als geen ander gewoon zo'n wedstrijd uitspelen. Het is aan Ajax om dat te verstoren. Maar voorlopig moet je daarvoor de bal hebben. Die hebben ze niet, want de bal is aan Vazquez. Ja, en Real is gewoon op dit moment bezig aan een goede fase in de wedstrijd. Ajax moet even slikken. En Ajax moet vooral oppassen dat het niet tegen de volgende aanloopt. Laten we niet doen, Frank. Of we positief blijven, of het allemaal al gedaan is. Eén moment voor Ajax en 1-1. En je weet het maar nooit, een half uur nog. Want het is nu wel even doorbijten. En ik heb het al gezegd, ook al eerder gezegd. Het heeft ook zoveel energie gekost natuurlijk, die eerste helft. Eigenlijk dat hele eerste uur van Ajax, dat druk zetten. Dat altijd maar lopen, dat altijd maar rennen. Dat altijd maar proberen in de duels te komen tegen dit Real Madrid. Dat wat kalmer is wat dat betreft. En dat nu dus de voorsprong te pakken heeft. Het is reden om Huntelaar van de bank te sturen. We zagen net Dolberg ook al warm lopen. Ik weet niet of het al gelijk reden is voor een wissel. Want er zijn er meerdere die lopen. Allemaal in trio's. Want dat gebeurt wel vaker. Al zie ik het dan bij Real 4 met zo'n andere kleur hesje staan. Maar daar staat dan de warming-up coach bij. Die heb je tegenwoordig ook nog. Ik kan het allemaal rustig vertellen. Want Real heeft de bal en speelt hem als een ware Champions League winnaar rond. En Ajax moet er in deze fase, in de 63e minuut, echt even naar kijken hoor. Komt er niet aan te pas. Nee, Casemiro met wat tijd en ruimte had hij in de eerste helft absoluut niet. Paas is slecht. En dan Mazraoui die er half tussen zit. Zie ik eigenlijk ook maar half. Maar Reguilón, omdat die ook niet de bal meteen weer inlevert. En nu probeert weer terug te veroveren via een tackle op Ziyech. De hoogte van de middenlijn krijgt Ajax een vrije trap. Gefloten door Skomina. Ajax probeert weer wat tempo te maken. Want Real deed het wel heel rustig aan. De Jong kan de bal verplaatsen naar de linkerkant. Naar Tagliafico. Maar kiest voor het tikken door het midden met Neres, met Schöne. Kan alsnog naar de linkerkant en twijfelt er even over. Verlegt het spel dan naar de middencirkel. Daar is de licht en dan gaat het naar rechts, naar Ziyech. Ziyech is daar helemaal alleen. Bij 3 Madrilenen dichter in de buurt dan de eerste beste Ajax ziet. Maar uiteindelijk kan het wel terug naar Mazraoui. Schöne dan wegdraaien bij Kroos. Dan is er ruimte bij Blind. Nu iedereen op de helft van Real Madrid. Moet die bal diep richting Tagliafico. Die kan goed aannemen, maar neemt aan op het hoofd. En doet dat dus niet goed uiteindelijk. Carvajal vindt het maar een vervelend Argentijntje. Hij wil hem nog een extra zetje geven. Maar die bal komt zo in handen terecht uiteindelijk van Courtois. En dan kan Real Madrid weer aanvallen. Ja, het is overal toch een beetje stiller geworden nu in het stadion. Juist in een fase dat je denkt Ajax heeft het nu nodig. Die steun van de fans. Maar ook die voelen en zien als geen ander dat Real het meer en meer opgepakt heeft. En de scheidsrechter had misschien nu ook wel een handje. Niet al te harde overtreding. Even vastpakken van Mazraoui bij Vinicius Junior. Maar Skomina fluit ervoor. Ja, wat zal er nog veel over Skomina worden gesproken als het zo blijft. 0-1 Ajax Real Madrid in de 65e minuut. Het meest besproken moment. Niet de goal van Benzema, maar de afgekeurde goal van Tagliafico in de 38e minuut. Daar moest de VAR aan te pas komen. Millimeters buitenspel van Tadic. Hinderlijk beschouwd door de VAR. En dus staat het hier 0-1. En heeft Ajax nog altijd niet gescoord. Van de Beek, Ajax knokt. En Ajax moet ook knokken. Tadic probeert Neres weg te sturen. Bal is aan de harde kant. En bovendien krijgt Neres een duwtje van Carvajal. Dat vindt de scheidsrechter niet. Wil eigenlijk met Neres gaan praten en zeggen niet zo aanstellen. Maar daar heeft hij geen tijd voor. Want Real heeft de bal teruggebracht via Courtois in het spel. En die bal gaat nu rond. Heel kalm en rustig. Ja, Real is echt bezig met temporiseren. Hè? Echt deze wedstrijd doodmaken. Dat is eigenlijk wat Real nu doet. Dat is ook en wat ze heel goed kunnen. Ja, dat is ervaring. Ja. 65e minuut, 0-1. Ja, zo win je Champions League en jaren achter elkaar. Dan hebben ze meer dan genoeg ervaring mee. Die aanval zojuist in de richting van Neres. Die paast de diepte in. Die had eigenlijk gewoon de breedte ingemoeten richting Tagliafico. Die had ongeveer 100 meter ruimte om zich heen. Zonder een speler in de buurt. En dan heb je echt ruimte om ook nog andere spelers daar te aansluiten richting het strafschopgebied. En echt gevaarlijk te worden. Wat ongeduldig aangevallen. Dat zie je dan ook weer gebeuren. Ook dat is een gebrek aan ervaring. Nu een goede onderschepping via Blind. Goed gecombineerd ook met De Jong. En daarna met Neres. Neres ligt alweer. Oh, die steekbal in de richting van Tadic is net niet lekker. Hij wilde hem buitenom hebben, maar kreeg er van Blind binnendoor. Ramos had het gezien. En heeft dus onderschept. Inmiddels ingeleverd bij Kroos. Bal naar de linkerkant van het veld. Naar Vinicius. Eén serieuze versnelling van hem was dus genoeg om Benzema vrij voor de goal te krijgen. Omdat alle aandacht naar die jonge Braziliaan toe ging. Het supertalent uit Brazilië. Waarvan iedereen zegt, nou, eens kijken hoe super die is. Maar hij is nog hartstikke jong. 18 jaar pas. Stevige tackle nu op Ziyech die fraai ter aarde stort. En nu zegt Vinicius, ik deed niks. Maar dan krijgt geen gelijk van Skomina. Vrije trap voor Ajax. Op een meter of 30 van de achterlijn tegen de zijlijn aangeplakt vanaf rechts. Ja, wat me zo opvalt aan die jonge 18-jarige Braziliaan waar iedereen in Spanje en in Brazilië over praat, is dat hij niet alleen in aanvallend opzicht dus zo beslissend was, maar dat hij ook zich echt uit de naad werkt, om het zomaar even te zeggen, in verdedigend opzicht. En dat goed doet. Kijk nog een keer naar de herhaling. Hij speelde inderdaad de bal. En daarna nog na het duel tussen Carvajal en Neres. En Neres veel te licht. Gaat neer. Maar zeker geen overtreding was dat. Deze schouderduw. En dus had de scheidsrechter dat goed gezien. We krijgen de vrije trap van Ajax. Van Ziyech. Of wordt het Schöne? Schöne is het die trap. Schöne trapt de licht met het hoofd. Bal blijft merkwaardig hangen en vervelend hangen voor Real Madrid. Maar dan is het buitenspel. De vlag omhoog. Ziyech vraagt zich af of het voor hem is. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Ik denk dat het voor de man was die daarvoor kopte. Daar kan je lang maar over praten, Hakim Ziyech. Maar dat heeft niet zoveel zin. Je staat achter. Haast maken, bal teruggeven. Het is geen buitenspel van Ziyech, maar het is buitenspel van, volgens mij is dat Tagliafico. Ja. En dus terecht de vlag omhoog. En dus de vrije trap. En daar gaat Courtois lekker zijn tijd voor nemen als Dolberg straks de man is die gaat komen aan de kant van Ajax. Ja, krijgt nu de instructies. En dus of er een spits bij komt of dat er wat gaat veranderen, dat gaan we zo allemaal zien. Intussen neemt inderdaad de keeper Courtois rustig zijn tijd bij het nemen van die vrije trap. Bal gaat over Schöne en over Masraoui heen. En daarachter is het de Ligt die ervoor zorgt dat Vinicius niet gevaarlijk kan worden. En kan Ajax uitverdedigen via Van de Beek. Van de Beek die precies op tijd inhoudt om te voorkomen dat hij de bal zo weer inlevert. Terwijl hij naar Ziyech wilde spelen. Maar er stond toevallig een tegenstander tussenbal. Gaat uiteindelijk via een Madrileens been over de zijlijn. Kan Ajax gaan ingooien. Doen ze via Masraoui halverwege de eigen helft. Dat was de bedoeling. Maar hij heeft inmiddels een metertje of 10 gesmokkeld. En smokkelt er zo nog een metertje of 5 bij. Als hij gaat ingooien in de richting van Tadic. Die komt niet aan de bal. In de verste verte niet. Even een mooi driehoekje in de kleine ruimte van Real Madrid. En dan Casemiro die weer wordt vastgezet door Van de Beek. En dan is er ineens ruimte bij Tagliafico. Tagliafico, bedenk iets goed. Tadic, dat is in ieder geval knap. Weer zo'n sliding. Wat is het toch ook een beest van een verdediger. Van Sergio Ramos. Voordat Neres aan de bal kan komen. Hij duikt overal tussen. En altijd met succes. 68 minuten gespeeld. 1-0 voor Real Madrid tegen Ajax. Aan de linkerkant van het veld met Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, bedenk iets. Iets geniaals. Dat zou helemaal prettig zijn. Maar het gaat terug naar Blind. Blind doorgelopen Tagliafico. Maar dat durft hij niet aan. Wacht wat lang. Frenkie de Jong pikt op. Ik ben benieuwd wie er zo direct uitgaat. Zou dat dan Neres misschien worden? We gaan het zien als Dolberg er helemaal klaar voor staat. Maar Masraoui de bal heeft overtreding van Reguilón. Die krijgt geel. Dat is de eerste gele kaart aan de kant van Real Madrid. De andere in deze wedstrijd was voor Ziyech. Plek is mooi. Is een plek voor Ziyech. Niet voor Schöne, want ligt wat rechts van het midden. En Ten Hag lijkt zich af te vragen wat nu te doen. Ja, als hij... Het zou kunnen hoor, dat als hij Ziyech zou willen wisselen, dan kan hij beter nu nog even wachten. Want dat gaat de man zijn die deze vrije trap gaat peren. En gezien het feit dat Ten Hag wacht met die wissel, zou het mij niks verbazen als het ook Ziyech wordt. Of wordt het Schöne? Schöne heeft de bal gepakt. Ja, maar dat is toch een vrije trap die gezien de positie, Frank. Alsjeblieft, wees het met me eens. Voor een linkspoot is. Nu heeft Ziyech hem weer neergelegd. Ja, dit wordt Ziyech hoor. Die gaat proberen. Daar durf ik wel een flesje wijn op te zetten. En dan is nu de vraag. Ga je deze weddenschap met mij aan? Nee. Oké. Want ik weet dat Ziyech het gaat doen. Het is aan u. Oké, dan gaat Ziyech nu nog een keer die bal helemaal goed leggen. Hij meet zijn passen uit. Heeft al gekeken. Daar moet mijn voet komen te staan om het goed te kunnen doen. Het is Schöne die bij de bal blijft staan. Terwijl Skomina een driemansmuurtje wegzet. Twee Ajaxiden rechts daarnaast. Een van hen is Van de Beek. De ander is Tadic die daar lastig probeert te zijn. Het zicht van Courtois probeert te ontnemen. Tadic die zegt dan van ik sta goed. Maar die anderen staan niet goed. Kijk, ze staan op de lijn. En ze moeten erachter toch, Skominaatje. Ja, zegt Skomina inderdaad. Je moet erachter. Dus moeten ze nog een pasje terug. Maar die Madrilenen willen dat niet. Skomina zegt ik heb het gezien. En dan mag uiteindelijk die vrije trap genomen gaan worden. Daar komt de aanloop van Ziyech. Die gaat het doen. En doet hij dat goed. En doet het in ieder geval tussen de palen. Maar niet moeilijk genoeg voor Courtois. Want die heeft de bal vrij makkelijk. Ja, en dus heeft Real hem en is Real niet in de problemen geweest bij die vrije trap van Ziyech. Modric in de hoek. Komt trouwens ook een speler in met Nederlands bloed. Marco Asensio Willemsen. Moeder uit Rotterdam. Echt? Ja, ik ga het nog maar een keer zeggen. Zeker nu die hier invalt in Nederland. Het lijkt me dan toch een keer een moment om het wel te noemen. Jij moet lachen omdat zo'n beetje iedere keer als die in beeld komt er altijd wel gezegd wordt dat die Nederlands bloed heeft. Maar in dit geval lijkt het me iets relevanter. Ik zal het niet meer zeggen. Als de bal aan de linkerkant is voor Neres. Neres tikt hem terug naar Tagliafico. Dolberg staat nog altijd klaar. Krijgt wat tips. Of tenminste wat te horen van Huntelaar. Opvallend moment. Misschien heeft Huntelaar iets gezien waar Dolberg gebruik van kan maken. Als Frenkie de Jong de bal oploopt. Opdrijft. Aan de linkerkant van het veld. Ajax probeert het weer op te pakken. Met nog een minuut of 20 te gaan. En het lukt aardig. Real zakt in. Benzema een tikje geblesseerd. Maar nog wel binnen de lijnen. Hij zal er dan straks uit gaan denken. Als Ziyech op avontuur gaat. Ziyech tussendoor gestoken. Maar precies tussen Van de Beek en Masraoui in. Het is niet de eerste steekpaas van Ziyech. Die niet goed genoeg is. Nogmaals, hij ziet het vaak. Natuurlijk ziet hij het. Maar de voeten willen niet altijd meewerken. En ik vraag me af of hij dan de man zal zijn die naar de kant gaat voor Dolberg. Bal buiten gegooid door Courtois vanwege een blessure bij Real. Dan gaan we nu zien wie er naar de kant gaat. Het is Schöne. Schöne gaat eraf. Ja, Schöne die nog even staat te praten met Blind. En die heeft heus wel in de gaten dat hij naar de kant moet. Maar er is een middenvelder eraf voor een spits. Dat geeft maar aan hoe er gedacht wordt. Tadic zal dus weer richting het middenveld gaan. Dicht in de buurt van Dolberg blijven spelen. En die twee, ja, dan moet je toch wat meer centraal. gevaar kunnen gaan stichten. Het was grappig. Jij zegt op een moment, Ajax pakt het weer op. Dat was exact het moment waarop ik dacht, hey, Ajax pakt het weer op. Dus dat is inderdaad goed opgevallen. Dat valt in ieder geval ons allebei aan. Dat is ook wel prettig om te weten. Ajax intussen moet de bal weer gaan teruggeven. Dat doen ze via de ingooi van Ziyech, die de bal weer teruggooit daar waar hij vandaan kwam, namelijk Courtois. Ja, kijk even naar het scorebord. Daar zie ik op staan 73. En dan denk ik, ja, moet je lange halen gaan spelen? Wat moet je doen om dit Real nog lastig te maken? Lange halen lijkt me niet zo verstandig met Sergio Ramos. Maar moet je straks, dat denk ik wel zeker, met deze stand in zo'n alles of niets situatie ook Huntelaar nog bijzetten? Of zeg je van, nou, met 0-1 durven we wel naar Bernabeu? Ik zou zeggen, het laatste paar minuten toch misschien nog maar gewoon Huntelaar. Maar eerst maar zien hoe het nu gaat met Dolberg en met Talić die aan de rechterkant nu staat. Ziyech heeft hem tussendoor. Dolberg! Oeh! Die had toch gelijk de kans om hier 1-1 te maken. Had hij dat gedaan, dan vraag ik me af of dat had geteld. Want ik zie daar wel weer een vlag omhoog. Nee, dat was een achterbal. Oh, een achterbal. Alsof niemand dat gezien had. In dat geval, Frank. Ja, ik zie hem wel staan. Ik denk dat de VAR toch stiekem nog naar had gekeken. Nee, nou, in ieder geval 20 meter over. En dus baalt Ten Hag en dus baalt iedereen. Eerste balcontact voor Dolberg niet goed genoeg. Hij deed het niet zoals Benzema wel deed. Benzema, die dus nu op de bank zit, verantwoordelijk is voor de enige goal tot nu toe. 0-1, dat staat het. En we gaan richting het laatste kwartier van dit enerverende duel in de Johan Cruijff Arena. Dolberg nog maar is nu wel in balans. Net bij dat schot was dat bepaald niet zo. Hij wil de bal diep spelen op Neres. En op het moment dat die bal gespeeld is, wordt hij even onderuit geveegd door Casemiro. Buiten het zicht van Skomina, maar ook de andere scheidsrechters. Daar staan er tenslotte vier op en om het veld. Die hebben dat niet voldoende meegekregen. Het is ook niet echt zoals Casemiro glijdt. En Dolberg, op het moment dat hij neerkomt, komt hij op de Braziliaan neer. En daarom valt hij om. Het publiek maakt meer misbaar dan uiteindelijk nodig is. Maar daar zijn ze voor. Om wat misbaar te maken zo nu en dan. Om een klein beetje te helpen. Ajax dan met de bal de diepte in. Via Tadić en de bal breed. En is het 1-1. Het is 1-1 via Ziyech. Uitstekend gedaan. Goeie afleidactie van Dolberg ook. Die langs de bal loopt en het laat aan Ziyech. Daarom kom je erin om dit soort dingen te doen. Een extra man te zijn in het strafschopgebied. En dan zo belangrijk te zijn. En Ziyech is degene die het doet. Hij schiet hem uitstekend binnen. Neres viert het feestje met het publiek. Want een feestje is het. Met nog een minuut of 10 te spelen in deze wedstrijd staat het 1-1. Nog een kwartier te spelen natuurlijk in deze wedstrijd staat het 1-1. Hakim Ziyech op aangeven van Neres. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar de VAR gaat kijken naar dit moment. Omdat er in de aanloop naar dit doelpunt een duel is waarin Tagliafico een overtreding gemaakt zou kunnen hebben. En daar klaagt Real Madrid nu over. En daar gaat de VAR nu in overleg treden bij de scheidsrechter of dat allemaal wel goed verlopen is. Ik zou heel hard met je mee willen juichen nog een keer naar deze goal van Ziyech. Maar ik ben blij als de bal weer rolt. Laat die bal gewoon rollen. Laat hem rollen. Ja. Hij rolt. En je hoort iedereen nog een keer juichen hier. Het is nog een beetje angst. Echt waar. Dus ze vonden het in dat busje verderop ook prima. Die actie van Tagliafico. Geen duidelijke fout. 1-1 door de goal van Ziyech. En nu wordt het een interessant laatste kwartier. Dat was het al, maar nu helemaal. Want ik denk dat Ajax wel meer wil dan deze ene goal. En waarom ook niet? Nieuwe energie, nieuw leven. En 1-1 is aardig. Maar waarom zou je toch niet stiekem met hoe deze wedstrijd is verlopen, gewoon in dat laatste deel wel voorzichtig doen voor die 2-1 gaan. Ja, gewoon kansen creëren. Proberen kansen te gaan creëren. Die heb je al gecreëerd. Ze zijn wat spaarzamer in de tweede helft dan in de eerste helft. Maar je hebt Dolberg er niet voor niks bij gezet. Die heeft zijn waarde al bewezen bij die goal door keurig de afleidpersoon te zijn bij de eerste palen. Die bal te laten vallen in het midden voor Ziyech om in te kunnen schieten. Tagliafico intussen over de linkerkant van het veld voor Ajax. Het publiek in de Johan Cruijff Arena is weer wat wakkerder geworden. Wil zich weer wat nadrukkelijker laten horen. Maar moet nu even kijken hoe Real Madrid gaat omschakelen over de rechterkant van het veld. Casemiro gevangen door Blind. De bal gaat nog altijd door. Vázquez. Het is het geluk van Blind waarschijnlijk dat Vázquez nog doorgaat. Dat scheelt hem een gele kaart. En dus een schorsing voor de return in deze wedstrijd. Want hij vangt Casemiro daarop. En onderbreekt eigenlijk een veelbelovende aanval. Die wordt voortgezet door een ploeggenoot van Casemiro. Waarmee die aanval dus niet onderbroken is. Maar goed, uiteindelijk is die bal over de goal gegaan. Real Madrid. En dus kan Ajax nu via een doeltrap het spel hervatten. Moet je wel de bal uiteindelijk hebben. Dat lukt niet. Ramos met een bal de diepte in. De Ligt vangt hem op in dat duel met Vinicius, Kroos. Ik denk dat Real denkt 1-1. Prima, goed. Dan regelen we het allemaal in Madrid wel. Ajax wil dus meer, maar moet wel oppassen met die aanvallende ambitie. Want voorlopig komt ineens Real weer met Vinicius. Die krijgt een duw van De Ligt. Dat doet de scheidsrechter. Die zegt doorgaan. De Ligt zet zijn tanden nog een keer in dat duel. Dan gaat hij Vinicius om, terwijl er helemaal niets aan de hand is. En vind ik het heerlijk wat Comina op dit moment doet. Gewoon door laten gaan. Als er een lange bal komt van Ziyech. Buitenspel. Ja, buitenspel. Dat is jammer. Dolberg heeft hem. Maar Neres, de man die kop stond buitenspel. Bovendien schiet Dolberg. Dat maakt allemaal niet meer uit. Die bal naast de kruising. Schiet hem er dan in als je het probeert. En dat lukt hem niet. Ja, 12 minuten nog. Plus een beetje extra tijd. Maken we er 14 van. Het is zo'n avond waarvan je denkt, ging het maar eeuwig door. Want wat een heerlijke voetbalwedstrijd is dit geworden. Wat er ook gebeurt in het laatste deel. Het is een avond om niet snel te vergeten. Veel momenten om over na te praten. Goede en slechte. Maar de ambiance is prachtig. De sfeer is prachtig. En het is Ajax dat heeft laten zien. Dat in ieder geval, ze zullen de getuigen nog wel voorop de kop slaan. Dat moment in Almelo. Ja, een klein dipje is geweest. Want als Ajax dit niveau haalt, dan kan je je toch niet voorstellen dat het tegen NAC heel lastig wordt. Zaterdag, geloof ik. Ja. Als ze een half uurtje hun best doen op deze manier, dan kunnen ze daarna rustig gaan pitten. Oeh, wat een schitterende poging van Asensio. Die daar wordt aangespeeld vanaf de linkerkant van het veld op 20 meter van de goal. Onana kijkt ernaar en kijkt terecht. Want hij ziet hem naast gaan. Speelt nu op een risicovolle wijze Frenkie de Jong. Onana heeft er nog niet echt van geleerd. Hè, van het inspeelpaasje tegen Heracles. Blijft gewoon doen wat hij altijd doet. Ajax probeert nu onder de druk van Real Madrid uit te voetballen. Dat moet relatief makkelijk kunnen. Want echt heel erg druk wordt er niet gezet. Maar toch. Oh! Onana glijdt weg. Gelukkig valt die bal naast zijn goal. Op de terugspeelbal van Blind. Maar waarom neemt hij hem niet aan? Het is gewoon een terugspeelbal. Hij heeft alle tijd om hem aan te nemen. En op zo'n veld waar dan de hele avond op is gevoetbald. Wil je hem zo in één keer wegrammen? Ja, een leeg plastic bekertje. Ja, bierbekertje. Ja, ik wil bier, ik wilde weer bierglas zeggen. Ja, dat hebben we al eerder gedaan. Ja. Je ging plastic ervoor. Bekertje. Ja. En daar hobbelt die bal overheen. En daardoor hobbelt die bal ook over Onana. Nou, dat is dan pech. Een wissel, dat willen ze bij Real. Maar die wordt nog even tegengehouden. Daar staat Mariano Diaz klaar. Maar eerst deze hoekschop voor de ploeg uit Madrid. Nou, Vinicius is al onderweg. Dus, ze wachten even. Ja, en, als die van Real Madrid zeggen, nou weet je wat, we doen het even rustig aan, we wachten gewoon. Modric zit intussen gewoon dat gras onder zijn noppen vandaan te halen. Kan die Diaz rustig het veld binnenkomen. Vinicius heeft zijn werk gedaan. Assist gegeven voor de 1-0. En Real Madrid kan nu de hoekschop gaan nemen. Ja. Die wilde ik aan jou geven, maar je geeft hem weer keurig terug. Ja, ik verslik me bijna wie is er mee? Het is Ramos die oorlog maakt op de punt van het 16 meter gebied. Die kan er niet bij. Deelt wel een beuk-out trouwens tegen Frenkie de Jong. Die kijkt naar de scheidsrechter van, wordt het niet tijd om daarvoor te fluiten? Nee, zegt de scheidsrechter, dus mag het door. Komt er een volgende voorzet aan die bij de eerste paal kan belanden? Wordt het een schot? Nee, beide niet. Vasquez krijgt hem niet voor het doel. Het is Kroos die jaagt, maar dat levert Real in eerste instantie niets op. Totdat Modric zich met het spel gaat bemoeien. En Modric op avontuur gaat. Het is een goed avontuur, dus een mooi avontuur. Weggehaald. Komt er een schot van afstand. Asensio, schot geblokt. Nog een keer Asensio en Onana. Ja, even last nu voor Ajax in verdedigend opzicht. Kreeg die bal niet lekker weg uit die hoekschop. Maar het loopt goed af. Onana heeft hem klemvast. En nu is het weer de beurt aan Ajax. Ja, dat lukt niet zoals Tadić het zou willen. Ja, het wordt nu een kwestie van vermoeidheid hoor, Frank. Je ziet spelers die last hebben van conditie. Het is knokken, knokken, knokken. Oh, ja. En fouten maken. Dat doet Van der Beek nu. En dus schiet Asensio weer. Dat wordt dan weer geblokt. Dat wordt rommelig. Met al, het wordt een geweldige slotfase. Ja, daar gaat er een. De ruimte in richting Neres aan de linkerkant van het veld. Ruimtes op het veld overal. Omdat spelers blijven staan waar ze eigenlijk moeten meelopen. Ziyech heeft ook ruimte aan de linkerkant. Geeft hem mee aan Neres. Neres kapt naar binnen. Valt over een been. Nee, zegt Skomina. Daar gaat ongetwijfeld de VAR nog even naar kijken. Zolang het spel loopt. Ik denk niet dat hij er een penalty voor heeft gegeven, eerlijk gezegd. Maar hij viel wel. Hij viel over een been. En het is wel tegen Real Madrid, zeg ik er heel voorzichtig nog maar eventjes achteraan. Tagliafico en Ziyech. Ajax valt wel gewoon nog steeds aan. En zoekt naar de ruimte om iets te kunnen doen in het strafschopgebied. Neres, het is wel even stilstaan nu met De Jong. De Jong, de bal moet eerst uit het spel voordat we überhaupt weten of de VAR er iets mee gaat doen. Voorlopig kunnen we gewoon doorvoetballen met De Ligt in de middencirkel. Onder druk gezet door Diaz. Bal terug naar Onana. Groot driehoek van Ajax met Blind. en De Ligt en Onana. Dan kan Diaz zich een ongeluk inrennen in dat driehoekje. De Ligt rustig naar De Jong. De Jong neemt aan met Modric bij hem in de buurt. Draaide die net keurig bij weg en begon die aanval. Waar die overtreding van op Neres in het strafgebied op volgde. Nu wordt Neres weer neergehaald. En is het Vasquez die daarvoor de gele kaart gaat krijgen. Die vinden ze maar irritant, die kleine Braziliaan van Ajax. En af en toe gaat hij ook voor niks liggen. Maar nu gaan we nog even kijken naar dat momentje binnen het strafschopgebied. Nee, dat is dit moment niet. Oh, dat wil ik zeggen. Ik denk, is dat de herhaling? Nee. Ja, het was zeker de herhaling, maar van de laatste overtreding. En ik denk, wat is dat nou? Oké. Okay. Prima. Lekkere oude mensen was dit. De vrije trap is overigens alweer genomen. Dus dat penalty moment is er nooit geweest. Laten we daar maar bij houden. Hard ingespeeld op Tadić. Tadić wil hem doortikken op Taliafico. Maar dat mislukt. Tadić die dan ter aarde stort op zijn knieën. Maar dat heeft ook weinig zin. Dus hij gaat gelijk weer staan. 84e minuut. Laten we trouwens wel even één ding nog maar duidelijk zeggen. Het is niet normaal natuurlijk. Zoals Ajax hier heeft gespeeld. Was zo goed tegen Real Madrid. 1-1. Je ziet het misschien niet gelijk terug in de stand. Maar 1-1. Hoeveel ploegen zijn er niet? De laatste jaren gewoon altijd door Real weggespeeld. Of was het een ruime overwinning? Maar Ajax weet in ieder geval zeker. Het gaat met hoop naar Bernabeu. En hoop op een beter resultaat. Want Ajax weet ook dat het moet scoren. En meer dan één keer zou dan prettig zijn. 1-0 winnen zou genoeg zijn natuurlijk. 1-1. Ja, dan krijg je verlenging en dat soort gedoe. Maar daar presteren in Bernabeu. Ga er maar eens aanstaan. Maar goed, het is Ajax eerder gelukt. Lang geleden in het succesvolle jaar 95. Niet in het seizoen dat de Champions League werd gewonnen. Maar die geweldige wedstrijd toen na dat jaar dat de Champions League werd gepakt. Daar denken we toch allemaal aan. Als Ajax dat zou kunnen laten zien, dan is er nog misschien wel meer dan hoop. Ziyech heeft hem, maar Ziyech verspeelt hem. Lange haal naar voren. Dat is wat Real nu doet. En dat betekent dat Ajax hem heeft in de 85ste minuut. Naar voren, zou ik willen zeggen. En ga er nog maar eens voor. Blind kan het doen, maar doet het niet. Even kort combineren met De Jong. En, met nog 6 minuten op de klok dus. En Mazraoui die kijkt naar Ziyech. Die zegt, doe mij even rustig aan wat mij betreft. Dus gaat de bal naar het midden. Naar De Jong, draait weg bij Modric. Heerlijk koppeltje. Prachtig koppeltje om naar te kijken gedurende de hele wedstrijd. En het gaat over en weer passeren ze elkaar op fraaie wijze. Tagliafico nu aan de linkerkant van het veld aangespeeld. Tadić nog altijd heel actief. Die wil nog graag. Dat is wel duidelijk. Komt de voorzet. Dolberg. Wow. Ah, die raakt de bal niet lekker. Die wil hem eigenlijk bovenop zijn koop krijgen. En dan in de verre hoek koppen. Over de keeper heen. Over Courtois heen. Maar de bal mist de juiste richting. Daar was wel een kans voor hem. Die bal was net te hoog om met het voorhoofd te nemen. En Huntelaar. Gaat Huntelaar nog binnen de lijnen komen in de laatste minuten van deze wedstrijd. Knap natuurlijk dat Ajax dit doet. 1-1 thuis tegen Real Madrid. De laatste 6 wedstrijden tegen Real Madrid. Allemaal kansloos verloren. 1 ploeg heeft het dit jaar gepresteerd om 2 keer te winnen. Van Real Madrid. Niet in de competitie. En dat was CSKA Moskou verrassend genoeg. Dat was wel in de hele slechte periode van Real Madrid trouwens. Balbezit is voor Real met Carvajal. Want ook Real heeft misschien nog wel momenten in die laatste 5 minuten dat het aan de andere kant kan. Ik zou ze daar wel proberen weg te houden. Carvajal met een voorzet. Gaat over Diaz heen. Ook over Asensio heen. Weggeramd. De Van de Beek valt net niet lekker voor Ziyech. En dus zit Ramos ertussen. Natuurlijk Ramos. Reguillon met een rollertje. Meter of 3 naast. Je ziet aan Onana. Die heeft wel de intentie om haast te maken. Net zoals Ajax toch de intentie heeft om nog wat in die slotfase af te dwingen. En waarom ook niet? Het lukte tegen Benfica. Weet u nog, die goal van Mazraoui die werd aangeraakt in de extra tijd. Ja, waarom zou dat vanavond niet kunnen gebeuren als we nog 5 minuten op de klok hebben? Ga ervoor, probeer het. Ajax wil vooruit, maar dat lukt even niet. Onana doet het nu met een lange bal. Ja, moet wel, want De Jong werd onder druk gezet door Modric met succes. Dus moest het even terug naar Onana. En dan moet de bal lang uitstekend. Dan de tweede bal daarna moet je hebben. Die heeft Mazraoui, wordt op de huid gezeten door Kroos. Kroos heeft hem half. De rest van het werk wordt gedaan door Reguillon. Diaz dan verspeelt de bal. Ziyech wil hem in één keer klaarleggen voor het vervolg. Maar Casemiro staat erachter om dat te voorkomen. Vasquez dan naar Casemiro. Goede bal op Carvajal met heel veel ruimte. Neres in de achtervolging. Carvajal, balletje bij de tweede paal. Asensio 2-1. Ja, dan is klaar. Wat een schitterende, razendsnelle aanval van Real Madrid is dat. Op het moment dat je denkt, hey, als Ziyech daar de bal vrij krijgt, Dan is het klaar. Maar we gaan weer. Ja, jij maakt de VAR-beweging alweer. Ajax is al, heeft zich al gemeld bij Skomina. En Skomina zegt, ja, dat doen ze daar. Ik weet waar het ding staat. We gaan zo kijken als het nodig is. Maar voorlopig heeft Asensio de 2-1 voor Real Madrid gemaakt. In de 87ste minuut van deze wedstrijd. En als hij telt, is dat een deceptie natuurlijk. Ja, waar gaan ze naar kijken? Naar een overtreding op het middenveld van Lucas Vázquez. Die Frenkie de Jong toch echt gewoon, ja, omver duwt. De bal is ergens anders. Hij heeft het gezien hoor, Skomina. Maar het is echt een overtreding van Lucas Vázquez. Het probleem is, hij heeft er niet zoveel te maken met die aanval. Buitenspel is het niet van Asensio. Dus ja, ook hier zou je weer kunnen zeggen, is het een overtreding die meedoet bij dat doelpunt? En is dat relevant? Is het relevant dat in die aanval dat duel niet meetelt? Nou, Skomina zegt tegen Tadić, ik heb het gezien. Ik vind het gewoon niets. Het is gewoon een doelpunt. Ik heb het al gehoord in mijn oor. En dus gaan we gewoon voetballen. Of is er nu toch nog meer contact? Nee, hij gaat de aftrap laten tegenhouden. En nu rolt hij. En dus officieel een doelpunt. Dat is een hard gelach. Want het was wel degelijk Vázquez die de Jong omver duwde. Maar de scheidsrechter en ook de VAR vinden dat dan weer kennelijk niets. Ja, ja, het is een overtreding, maar dat heeft niets met de aanval op dat moment te maken. En dan is het echt een keuze. Dan is het een interpretatie. Vind je het belangrijk genoeg? En het antwoord is nee. Van zowel de VAR als Skomina. Die dus gezegd heeft dat hij het gezien heeft. Wat een enorme deceptie op een avond waarop Ajax heeft laten zien dat het er nog is. Dat het nog bestaat. En dat het dus, want Real Madrid staat ook 6 punten achter op Barcelona. Die doen nog mee voor de titel. Ajax doet met 6 punten achterstand ook natuurlijk nog steeds mee op PSV. Om de titel in Nederland. Al liggen hier de verhoudingen natuurlijk wat anders. In Spanje kun je wel eens een punt verspelen links of rechts. In Nederland is de kans daarop wat minder groot. Courtois neemt de doeltrap. Doet dat lang in de richting van Diaz. Die gaat traditiegetrouw inmiddels onder de bal door. Ajax heeft de bal weer terug. Kunnen ze nog wat? Dolberg gaat over het been van Ramos. Dat gaat Ramos een gele kaart opleveren. En een schorsing. Als ik het goed heb. Ja, een schorsing voor de wedstrijd terug in Bernabeu. Dat is dat, het enige pluspuntje dat ik even kan bedenken met deze tussenstand. Ramos gaat niet meedoen in de return. Ja, ik vraag me eerlijk gezegd af. Hij maakt hem namelijk op de middenlijn. En toch een beetje onnodig. Ja. Zou die gedacht hebben, nou 1-2, ik pak hem wel. Het is eigenlijk toch helemaal niet uitsluiten hoor. Nee. Als Verraner dan weer is, dat hij denkt, nou met Verraner kan het ook wel. Aan de andere kant, Courtois heeft hem. Weer is er een vasthoudmoment, vind ik, met de licht. Carvajal zeurt er een beetje over. Nee. Casemiro, de licht heeft kennelijk in het duel ook iets gedaan wat ze bij Real niet leuk vinden. Maar Courtois zegt, geen reden om te wachten. We gaan door, 90ste minuut, over 20 seconden gaat er een bord omhoog met wat extra tijd. Extra tijd die Ajax hard kan gebruiken om misschien toch nog voor de 2-2 te gaan. Dus laat er maar een minuut of 4 op staan. Zou zomaar kunnen als Ajax hem heeft met Frenkie de Jong. Nou, nog één keer geloven. Dat moet je doen. Geloven dat het nog maar een keer kan tegen dit Real. Nog maar een keer een tegenvaller overwinnen. Veel tijd is er niet meer, want die extra tijd gaat nu in. En die extra tijd bedraagt 3 minuten. Daar iets aan de bal. Punt 16 linkerkant. Neergelegd voor Ziyech. Ziyech probeert het. Schiet voorlangs. Tikje ongedurig. Zoals hij dat, hij kiest dat moment. En dan denkt hij, ik ga het nu gewoon doen. En dan geeft hij alles. Met alle risico's van dien. En dan schiet de bal ruim voorlangs de goal van Courtois. En Courtois is routinier genoeg. Om heel rustig aan te doen met het nemen van die doeltrap. Legt de bal neer, pakt hem op, legt hem ergens anders nog eens neer. Stuurt intussen de hele verdediging weg richting de middenlijn. Omdat hij weet hoe lang hij die bal ongeveer kan geven. Namelijk ver op de helft van Ajax. Dan komt die bal in de buurt van Diaz. En die gaat traditiegetrouw onder de bal door. Ja, we kijken naar de klok. We zien dat er nog 2 minuten en 20 seconden zijn voor Ajax. Om iets te doen aan deze achterstand. Opgelopen in de 87ste minuut door een goal van Asensio. Blind geeft hem aan Tagliafico. Publiek gaat er nog één keer achter staan. Ja, het publiek heeft een geweldig mooie avond gehad als het gaat om een voetbalwedstrijd aanschouwen. Maar het resultaat zal toch pijn doen. En daardoor gaan de mensen hier toch met een ander gevoel naar huis dan bij de 1-1. Dan kan je nog zeggen geweldig en we hebben nog hoop. Nu is het vergezocht om die hoop te hebben op een resultaat in Bernabeu. Kan natuurlijk wel, maar 2-2 zou helpen. Dus waarom niet ervoor gaan als Tadić hem heeft. Tadić op de achterlijn en nu daarover. Ja, het is een beetje leeg hè, dan. Zo'n moment. Dat gaat gewoon niet meer. Nog één keer een krachtsinspanning doen. Met nog anderhalve minuut. Courtois gaat tijd rekken. Weet natuurlijk ook hoe dat allemaal wel werkt. En dan hebben we nog anderhalve minuut over vanaf nu. En dan is Santiago Solari Nog anderhalve minuut verwijderd van weer een winstpartij met zijn Real Madrid. En daar heeft hij er toch al behoorlijk wat van te pakken. Want dit zou de zevende zijn in zijn laatste 8 wedstrijden. Het was een echte wedstrijd. Ook voor Real Madrid was dit een echte wedstrijd. Misschien wel meer dan ze hadden verwacht. Maar het levert uiteindelijk het resultaat op wat je mag verwachten van de Madrilenen. Een overwinning in Amsterdam met zo'n surplus aan ervaring en kwaliteit. Mag je eigenlijk niet verwachten dat Ajax hier een topresultaat weghaalt. Maar 2-1 verliezen is niet zo heel slecht. Daar komt Ajax nog een keer met Neres. Bal over de verdediging 1. Daar is Dolberg. Dolberg, Dolberg, Dolberg, Dolberg. Oh, hij valt. Valt hij of wordt hij gepakt? Skomina valt ook. En Dolberg ligt daar op een manier zo van, nou, ik word niet gepakt. Er gebeurt niet zoveel. Ik glij gewoon weg. Maar oh, oh, oh, hij raakt de bal niet goed. En Courtois met 1 uitgestoken armen. En die heeft echt van die ontzettende lange slingerarmen. Het is een perfect balletje over de verdediging heen. En op het moment dat hij wil schieten, glijdt het standbeen van Dolberg weg. En is de buitenkans op 2-2 in de absolute slotfase verdwenen. Jongen, jongen, de Dolberg van het Europa League jaar had deze in de kruising geknald. De Dolberg van nu gaat onderuit met zijn passen. Jongen, jongen, wat een tegenvaller is dat. 10 seconden nog. Laatste aanval van Ajax. Moet nu gebeuren. Van der Beek kopt hem naar voren. Tadić kan er niet meer bij. Skomina kijkt op zijn horloge en gaat een einde maken aan deze wedstrijd. Als Onana de bal heeft. Hier is het eindsignaal. Het is een prachtige voetbalavond geweest in de Johan Cruijff Arena. Maar het publiek fluit. Dat gefluit zal ook richting de scheidsrechter zijn. Want daar begon het allemaal mee. Een goal van Tagliafico. Afgekeurd via de VAR voor centimeters, misschien wel millimeters buitenspel. Daarna de 0-1 van Benzema na een uur. De 1-1 van Ziyech bood perspectief. En toen was daar ineens in de 87ste minuut invaller Asensio. En die heeft de eindstand gebracht op 1-2. Wij gaan ademhalen. We gaan water drinken. We gaan bijkomen. Het was mooi. Maar qua uitslag was dat het niet. Ajax 1, Real Madrid 2. En de conclusie, Ajax heeft zich weer opgericht. Dat is wel terecht, denk ik, hè? Ja, zeker. Maar toch doet het pijn, denk ik. Ja, ja, kan ik me niet bij voorstellen. Goed, 1-2 is het dus geworden. Afwachten hoe dat dan op 5 maart dus. Dat duurt nog eventjes. Wat dan de return zal gaan worden in Bernabeu zonder Ramos erbij. Dat scheelt nogal een slok op een borrel, dat zeker. Even kijken wat er op dat andere veld gebeurde. Want er was nog een Champions League duel vanavond. Tottenham Hotspur tegen Borussia Dortmund. Daar gebeurde het eigenlijk allemaal in de tweede helft. Son Heung-min voor Tottenham in de 47ste minuut 1-0. Vervolgens Jan Vertonghen zelf van 7 minuten voortijd met de 2-0. En Llorente, inderdaad, het werd zelfs nog 3-0 voor Tottenham Hotspur. Dus ook dat lijkt beslist. Maar niks is zeker, want er blijft natuurlijk voetballen. Het blijft zeker voetballen. Iemand die er ook bij aanwezig was, was onze eigen sterverslaggever Diederik. Die was bij de mensen die in de Ziggo Dome de wedstrijd hebben gezien die wij hier met z'n allen vanavond ook tot een hoogtepunt hebben zien komen. Niet mooi winnend kunnen afsluiten voor Ajax, maar Diederik, jij was daarbij. Vertel ons, wat heb je gezien? Ja, ik sta hier bij de Ziggo Dome in Amsterdam, want de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid werd niet alleen gevolgd in de Johan Cruijff Arena, maar ook op groot scherm in de Ziggo Dome. Met 17.000 mensen. Een van hen was Ajax-fan Johnny Miralda. Ja, Johnny, hoe heb je deze avond beleefd? Ja, het is natuurlijk anders dan in het stadion. Maar ook heel bijzonder om met zoveel mensen die wedstrijd te zien op groot scherm. Dus ja, als dan na 5 minuten de beamer uitvalt dan, en ze krijgen hem niet meer aan de praat. Ja, dat is gewoon ontzettend balen. Maar ik denk op zichzelf dat we het goed hebben opgepakt. En ja, om met 17.000 man op onze telefoontjes teletext in de gaten te houden, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Maar ja, als dan na 20 minuten de wifi wegvalt, dan ja, dat is gewoon balen. Maar ja, ik denk dat we het goed hebben opgepakt. En ja, met 17.000 mensen Rummy Cup spelen, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Oké, dankjewel. Tot zover hier vanuit de Ziggo Dome in Amsterdam. Goed zo, dankjewel. Morgen dan hebben we aandacht voor de musical Stil in mei. We hebben het badcenter rond de Europa League. We zijn natuurlijk bij de ABN AMRO Tennis Toernooi en andere tijden sport over Van Hanegem. Morgen. Zometeen het oog met Herman van der Zand. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl.